दिल हमारा जाने है, पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने भूल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पता पता जाने है। चारा गरीब बीमारी दिल की रस्में शहर हुस्न नहीं, चारा गरीब बीमारी दिल की रस्में शहर हुस्न नहीं, रस में शहरे हुस्न नहीं, वरना दिल बर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है, जाने न जाने भूल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पता पता जाने है। मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, मेहरो वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंजो के नाया रमजो इशारा जाने है, जाने न जाने भूल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पता पता जाने है। क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक अपना, क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक अपना, लाता है माशूक अपना जिस बेदिल बेताबो तवा को इश्क का मारा जाने है, जाने न जाने भूल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पता पता जाने